अपना बनाने की कसम खाई है तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है तेरी आँखों में चाहत ही नजर आई है तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है लाई है तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है नस में तू बन के लहू समाई है तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है चाहत ही नजर आई है तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है